سوره مائده کې ویلو بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ولقد ارسلنا من قبلك امغه لګلو تان مخکي سوق لګلو مفعول مقدر دي ارسلنا رسلا من قبلك تان مخکي انبياء لګلو في شيع الاولين فغدلهم بنوكي شيعات شيع بيجنه في شيع الاولين مفسرين لكي نصفي سيبا شيع الفرقة اذا اتفقوا على مذهب شيع اغدلو توي چپ يو خبر لا طول شي في شيع اغدلو مختلفو كي چپ كفر لا طول شو اغدلو مختلفو كي چپ دنبياء خلاف را جمع شو لکه اسم شیعگان دل مختلفا تصابو خلاف را جمع شیدی او ما یاتی می رسول او نرات دویت او پیغمبر مگر او بدا ظالمان فاقی پیغمبر یستازیون آچه توقی بای کولی تاسو پدی پویگه کنه یستازیون یستازیون علم مانی خوب تاسوی لی فیل که فیدت تجدد دکنه نویوال دی نمانه دا چی یو رز توقه نوا و یستازیونا عرمو پر توقه بانده کذالکا نسلکو فی قلوب المجرمین دا کذالکا دلتا کلی تشبیه ده مانه دا کما سلکنا الکفر فی قلوب المشرکین اے سابقین کما سلکنا الکفر فی شیل اولین دا سوایا لکه سرنگی چه ما داخل کرو کفر باغا دلو رنبانو کی نو نسلو کو داخلو دا کفر فی قلوب المجرمین پزرنو دا دی مجرمانو کی الافلام آدی داستا دشمنان دا مشرکان لا یؤمنو نبی نراوڑ ایمان پا دی قرآن او تاکی سر تیر شوی دا قد خلط تلی دی تیر شوی دی سیشه سنت الاولین طریقه دی اللہ پا رنبانو کی خلط سنتو فائل کا تیرا شوی دا یعنی جاری شوی دا طریقہ دا ربستا الاولین مبارد رنبنو منکرانو کی چاگشی فی شیل اولین کی ذکر دی اگر رنبنی مشرکان چی تبا شوی دی دا مشرکان بسنگ بچی اسراروان دا خبر کنا شیل اولین اگر دری ڈالیوی نمجرمین بدا شی ولو فتحنا لیم بابا جواب باندی جواب دی ہوئی مخ کی جواب سو ست نمبر آتا گورا لو ماتا تینا بالملائکا کتا برحق پیغمبر فرشتیر دیناشی جواب اجمالی سو مانو نزل اللہ بالحق اس وی ولو فتحنا سمانا دا پاقی جواب باندی جواب دے او تسلی دا حضرت تا گورا منی نا منگتا پتر دروغ جن زامن دی دروغ وی کو فرزن کی چر منگا یو موجزہ نا دا معجزات و دروازی پی کلاوی کو کنا ہمی نمانی ترجمه تو وکی را ولو فتحنا علیم بابا که چرمنگا پرانی زپو دیبان دروازی میرا سم آئید آسمان نا فظلو فیه مانا یاد اکا فظلو فیه بیا شروش دوی فخطو پا دی دروازو کی پرانا رزی مانا بکی خوا شروشی فخطو دی دروازو کی پرانا رزی فظلوا شروش دی فی چخیجی فی پا دی دروازو یا رجونا چخیجی پرانا رزو کی تیک شوا پرانا رزی خیجی لقالو دی بوی انما سکرت افسارونا بشکا بند کرشوی دی استرگی زمنگا نو بل ازراب لترقی نانا قوم مسورون من یو قومی چه جادورا باندی شوی دی یو یا مسورون من یو قوم یو چې پاکل مو پر درالا کوئی ګنا چې دا سوچل او دا انما چې دې درته حسر لپاره نه دی ښا صرف تاکید لپاره دی انما سکرت یقینا بوای ښا تاکید معنی یقینا او حسر مراد دی ولقد جعلنا فی السماء بروجا داوی ثانیہ ها کارساز الله دی اور عالم بما کان و ما یکون اللہ دے اے اوس هغه د فار دلائل ولقد جعلنا فی السماء بروجا منګا پیدا کړی دی پسمان کې بروج اوس بروج څه ته وای البروج نرس په مې البروج غټ ستوري البروج الحصون علما لکی نو غټ ستوري لوی ستوري وزینا خستکیم دا اسمان دا دنیا لپار دا کتنکو و حفظناها امنگا حفاظت کرده دی اسمان من کل شیطان الرجیم دار شیطان رتل شیونا الا من استرق السما الا استثناء من قطعادا او دی آیت تغوکی دا پدی باز کم الا من استرق السما لیکن اغا شیاطین استرق السما چی غوگ سارنا کئی غوگ سارنا استرقا پا غلا غستل کئی اسما اغستل سمانا غلا کئی غوگ اگدی تیشوا غوگ سارنا کئی پختانوی غوگ سارنا چی تا چاہتا ورکی ولاری او اغیتا پتنی او دی کوروالو خبری آوری پختانوی دا شرے غوگ سارنا کئی لیکن هر اغا شیطان استرق سما سمانا وقصارنا وکی وقصارنا فاتباو ورپسیشی شعبن شغلا مبین رناک انکی رق رناک کلامو دی آیت کی لگ اشکال دے او جچا احادیث مبارک وینی ندا مسئلہ یاد رکھے دی آیت کی سوئی مکیوی حفظنا حفاظت کرے دے منگ دی اسمان دا شیطان رجیمنا او بیا اس طرق سما حفاظت مخ کی ذکر کا رستو استراق سما ثابت کا خوچ غوک سارنا شروع کی نمیزائل پر سراشی دستوری میزائل دیکھا نا نمیزائل پر سرا رامنڈکی دارنگی سورت صافہ اٹھارہ گورا گورا لا یسمعونا الی الملئ الاعلی وغنی شوخ دے دوی آمیل سبراتا ویغزفونا من کل جانب ہر جہت میں وشتے کی گی دہورا وشتے کی لپاد شرلو ولم عذاب واسب الا من خطف الخطفتا مگر آسو که چه غوطاو کی غوطا لپاده تختولو ده خبری ورپسیشی شهاب ساقب از گره استراب آل تو اس طرح قسما در تو خطف الخطفا تونگا کئی تونگا سورت جن او گره آیت نمبر 9 وانا کننا ناقود منا مقایل سم ومنگا چه ناستا با کولا دسمان نا پزینو دا ناستی لپا دا غوکسارنه فمن یستمیل آنا سوک چه غوکسارنه کی اس یجد لیو شعب رسدا شغلور پسی را خوششی دی آتونو کسی دی دلتو استرق سما آتو خطفل خطفا او صورت شعراو گورا سورة شعراء آیت نمبر 212 وما تنزلت بالشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون بشک دا شیاطین دا اوریدو دا خبرنا لمعزولون خامخا منع کرشوی دی معزول دی منع کرشوی دی آلتو سمعنا خامخا منع کرشوی دی ادلتو اس طرح قسما تونگا تونگا کولشی نو پا دی بازی آتونو که اثبات استراق شو چرت اثبات استراق دی چرتا اثبات خطفی دی او پشوارا کی نفیدا او حدیث مبارک کی رازی صحیح بخاری حدیث دی چه فرشتی خبری که یو بلتا پا اسمانونو که او دیاغینا شیاطین پا یو بل ساری برا سرا پولی نو یو نیم خبرتی واخلی نو چی واخلی نو برا نی فرشتا کزانی تاوی نو داس یا کزانی تاوی نو راشی زمکی تا جی زمکی تا راشی نو دا شیطان نی جنات نو دوی خبری کائنانو تاو کی نو چی کائن تاو کی نو اغا ورسر یو سر خبری نور تلی کی نو خلقو تا دروغ شروع کی اب مسلم حدیث تے بخاری خبری واوری او بیا دلته راشی کائنانو ته وی اوس بس کې قران خو لا معذولون حدیث مې چې شاتین ده ملائکو خبري واوري بیا یو بل ته پخوا کیو کی مشکا سانی کوم دا حدیث راځي او بیا تر زما کفر دا خبر راشي او بیا کائنات دا کې نشرم کوي الله بنس طالب جان په کفالت رجل نه کوي تیسوا نو جواب یاد کړ ګوره علما کرام یو دے استراق عن السماوات یو استراق بے اعتبار السماوات دے اور یو استراق بے اعتبار السحاب دے ورز اور اسمان دا دے کی دے فرق ورز اور اسمان استراق من السماوات لمعزولون سورة شعراء استراق من السماوات اے دا فرشتونا استراق کول دا اسمانونو کنا لما زولون لا تفتو لم ابواب السما چرتت لیشی برا اما خطف الخطفتا الا من استرق السما نفی من السحاب اصحاب چرت دی المسخر بین السما والارض ورز خودل تکت دی نا اغ ورزو تجدوی نزدیکی و دو ورزو خبر اخلی نو خطفن خطفا ورپسیشی سحاب ورزو تچی نزدیشی استرق السما شحاب مبین اما اخذ من السما لما زولون خبر اخلاصشو والارض آمددناها بل دلیل یو دویم نکتہ دویم جواب اندر تو کما او دا محدثینو کرده یو استراق دا امور جزیو ده ایو استراق د امور عظام ده توجه کرو یو استراق د امور جزیو یو استراق د امور عظام اما امور عظام دای باس پسمانونو کی کیږي لما زولون اما امور جزیا فرشتي په دی ورزو کی وی التبوزا ورزا التبوزا الله وی التبوزا التبوزا نو دا امور جزیه د صحابه ناخلی اما امور عظام او پسمانونو کی دین لما زولو والارضا مددنا بل دلیل اللہ دازمکا منگا خورا کرده والقینا فیا رواسیا منگا خورزولی دی پدی کی غرونا گورا علماء کرامو یو مدد دی یو مدد دی پدی کی فرق دی کی سکنت پوی کی جو غرق دی مدد پی جنے مدد لیل انتفاع دی او مدد لپا درف د انتفاع دی تا صورت انشقاق ویل دی از سماون شاقات وارو صورت انشقاق از سماون شاقات وازنت بیا اوقات و از الارض مدت مدت پا معنی در اخکل سرا او مدد پا معنی در خورول سرا نو مدد دی انتفاع الخلق دی مدت رفض انتفاع قیامت په وخت کې وزمک راخ کله شي فیزروها قام صفصفا لا ترى فيها وجا ولا امتا واما اليوم مدد الارض الله زمک خرکات په جرب کنا والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها امزرغن کړي دي په دې زمکا من كل شيء موزون دار یو سيزنا هر یو شي موزون وزنی مانشوا یعنی پاندازا هر یو شی موزون وزنی ای پاندازا اندازا کرشوی او دیس مطلب یا خسوک مانا کی موزون اندازا قلت اور کسرت پی اعتبار سرا لیکن بلا مانا کوم چا خدا موزون ای مقدر پا مقدار خاص مقدر پا مقدار خاص ایلکا بٹنگ پی جانی کانا ناشپاتے دلتا و تخلن ناکوی نو موزون ناکی اخپل وزن ده نو انزر اخپل وزن ده تیشوا دخلتکی اخپل وزن ده نو هاری یو شی من پیدا کرے او پا اخپل موزون باندی پا مقدار خاص میں مقرر کرے او اگر مقدار خاص نا اگر تجاوز نکی انزر چا تخلتکی شوی نده اخیال لورت انزر چا تخلتکی شوی نده هندوانه چته انزر شوی نه ده هر یو شی په خپل موزون باندې مقدر ده بل معنا هر شی موزون صورتن دے، هر شی موزون سرے اے طعمن دے، لذت پہ اعتبار، لون پہ اعتبار، در چا خپل لون دے، خٹکی چا تر انزر رنگ کد کتا کتلے دے. دے تشاول اللہ سے فرمائے ہر نوع را صورت وصفی است، ہر نوع را صورت وصفی است، کہ ازو تجاوز نمی کند، ہر سیز لرا یو صورت وصفی شتا دے چھ داغی نتجاوز نکی. انسان استا صورت وصفی دے، این تجاوز کے تا پخپل صورت وصفی بانے موجود یہ، ہر شے پخپل صورت وصفی، ازو تجاوز نمی کند. وجعلنا لکم فی معاش، امان کرزو لیل پارستاسو پا دیزمکا معاش اسباب دا جوند، ومن آغا لکم بانے خواب عطف کا، جعلنا لکم وجعلنا لمن دا سی بوئی خواب، ومن اول پار دا غچا لستم لہو برازقین، چنے تاسو غیل رزق ورکون کی، ستا غوا ستا گڑا ستا دیزا او پرندی درندی چرندی دا کائناتو هر هر زرا لستم لہو برازقین. دیکھا خواغا مینجے ہو کنا او حضرت سلیمان علیہ السلام تا چویلو ایو خواہ ایس نگوارم بیونا نتو خواہنی پیچھ خواہنم دو سیزہ در نگوارم اگر چا اللہ کم عمر مقرق کر دی اگر لگ زیاد کا او چکم اٹوڑے را رسار و ماخام را کی ایو کل لگے زحفہ ہو کا پیدا خواہ میں پوس کی نشتے دیکھا قرآنی لستم لہو بے سبحان اللہ وے وزار وَاِمِّنْ شَيْنِ اللَّهِ عِ اللہ وی وائم من شے نشتے اسی او شے مگر منسا خدیدہی خزانی علکہ مریس خزانی سمان شوا یا خزانی دا قلت او دا وسعت یا خزانی مانا کنٹرول کنٹرول پین خزانہ کنٹرول وما ننزلو انرازی کم دا خزانی الا بقدر معلوم مگر پیو انداز مقرر باندی ہر چاہتا اخپل اخپل پا وقت باندی رازی او زکا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پلفت ربانی کی لکھی اور صفحہ نمبر پانچ دا یا طالب الاشیاء من غیره اے بندہ چکارو نا دستا گندا اور دا مخلوق نگواری حاجتنا یا طالب الاشیاء من غیره ما انتا عقلو پتا کہ دسر ناقل نشتا دے بیعدائت لکلے دے حل من شین لیس ہوا فی خزائن اللہ سشتے پا کائناتو کی داسی شے چھر اللہ پا خزانہ کی نی اطلاع چار شوی وقتو تا لپار دبلنا اللہ پا منشین لائندنا خزانو ہر چی خزانو خما سخرا دبل پا دربار والی والاڑی گندے رکا ورسلنا ریاہا اللہ مگرالی گوہ واگانے لواقحا دا لواقح اخپلا مانا لغوی بلار با دخا لغت چی بگورن لواقحا بلار بے نہ بلار چی سی الکا اے یو شی اچتون کی اچتون کی اگے تخل بلار بوئی او اگا شی د انتفاع چکم اچت کری وی نہ اس منگ مانا کو منگار آلی گوا واگانی لواقحا اچتون کی دا ورزو اچت ورز حمل ش او دای سشو حامل شوا دا ورزی ندی دا واگانی دو چتون کی دا ورزو دی اپا ورزو کستا فیدہ دا باران اللہ فانزلنا سبحان اللہ دا سناشنا قرآن دا سلح حیرانی گی فانزلنا نمنگ ورو دا برن باران فسقے ناکمو ہو بیا منگ پتاسو بانی منگ اسکو پتاسو داو با امان تم نے تاسو لپا دیو بو بے خازنین زربر جمع کون کی دانوی چی خازنین بائی پی راوڑا زربر جمع کون کی خازنین کنٹرولر خازنین کنٹرولر جدی زمانے ترجمہ نیتاسو لپار دی باران عبود باران کنٹرول کون کی خازنین جمع کون کی نہ تو جمع کولو والے نہ کنٹرول والے تیشوگا نا صرف دو خوڑلو دو سکولو والے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِينَ او بشکا منگا لَنَحْنُ نُحْيِي خامخا منگای جوندی اللہ سجی با قرآن دے لَنَحْنُ نُحْيِي منگا خامخا جوندی کول کو وَنُمِیتُ مَرْ کول کو وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ او منگی پاتی کی دن کی دا مانا نوچ منگا میراس ورن کیو نانا اللہ میراس نوری الوارس الباقی اللہ پسما اسناو کی صفت وارس اے الباقی نو الوارسون اے باقی پاتے کی دن کی نور بٹول لارشی اللہ کریم با باقی وی کل من علیہ فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ما سره زیکن زکه میاشت رمضان دیم داوا داوا نفی دل مغیب عن المخلوقات او نقطه یاد کخا تا ته ما مخ کی ویل بریلیانو عقیده صدا پیغمبر عالم بما کان و ما شیعگانو عقیده صدا و زمن ائمه عالمان بما کان و ما کتابه د ته خودلو خودلو کنا دیر دک و یاو کنا سړیا نو اغه کتاب نو ثابت شوا چې دا دواړه د یو مور اولاد دي. اوس قران پاک وی چې علم د ما کان و ما یکون د چا دی الله ولقد تازه په میزان کې لقدم تاکید دی پاره دی لام تاکید دی پاره دی دو تاکیدین چې جمع شنه قسم پیدا کوي والله ولقد قسم می دی په ذات خپل علمنا المستقدمین منکم منګه پیجنو هغه چاله را چې مخکې کېدل کې د تاسو نه ولقد علمنا المستاخرین او پیجنو د تاسو نه غسوک چې رسو کېدل کې د تاسو نه المستقدمین مخکې کېدونکي المستاخرین رسو کېدونکي فدی باندی ماوردی ابن جوزی پا سراج المنیر او پا زاد المسیر او پا دی کنیری خبری کردی تقریم آٹھ نو ترجمی لکلی دی خوز دی وقت دی آٹھ نو خو نشی که دیکھا نا اس کو منده دا خوز دی اسو معنی در تکوما علمنا المستقدمین سبحان اللہ اللہ منگا پی جنو آغا سوک المستقدمین سمانا مخیوال حاصل ان کی دی پا خیر کی دتا سنا و المستاخرین امنګ پیجنو دتا سنا هغه سو چرستو کون کی دی د خیر نه دتا سنا سو خیر تمه کیږي سو د خیر نه رستو کیږي الخير خیر خیر دمو الخير کلمه جامعه ده الخير جهاد الخير صلات الخير س ایک احسان الخير تعمیل د حکم د الله الخير درس پیجنو هغه سو طالب اپی جنو تکڑا طالب چه سوک درس لام مخی رازی اصوک درس لرست رازی اصوک و تا بیدار ناس دی اصوک دیو دا اینا دا خو عام شکا نا عزیزان ترجمه نکم توبا تفسیر راز دا غپروتی دیوی ذات المسیر لکی آهدوها یو ترجمه اتقدم فی صف الاولی و تأخر عنه و هذا القول دا قول چې چا کړ دې ابن عباس اکرمه موږ پیجنو هغه سره چې اول صف ته ځان رسېږي پیجنو هغه چې دا اول صف نه ځان رسو کوي څوک دې په نرتوب را روان دي څوک دې چې کو ساده روان دي بخاری دی ویل نه ما ته خو پته پته چې مليان شته بخاری وای ښا اخه خخ عالمان نه وای موحد عالم نه متبید شرع عالم نه ها چو وی موحد سره ابي دتي استاد ته ناشتي نو پرنه خبر زما یاد ده پس ته برګه پکار ده ځکه ټول کار کې سره کته کړی ار دنوم کوي اته غل ناشتي نو موحدین علما شته او دغه حدیث وای بل چانه مو وای عظیم په دې زمانه کې باچا ابن خم محدث سوکته عالم با عمله اعلی خاندان سید خاندان اعلی دي عمل اعلی دي علم اعلی دے ہر سے اعلی دے والحمدللہ مرکز اعلی دے نو یاس المستقدمین مخکراتن کے درس تھا اول صف کی ادری دن کے مستا او کو سالا مذکول دینو رست بودری کو بیا تختی دل آسانی بودری کہنا حضرت طالبان تو گورم کنا اس گورم بیا یو طالب بناسی دے نور پسیزی یو ناسی نور که بلگوانی گرمشن بلزی تا بلاش ای مقصد دی حصول د نور نا تپش ای کار قرآن سره نده زکر چه ضربر آخوان دی خوشنو کاغی خراب شن ایل کسالا مجوڑی گا خپل دیم پریگی دا دیو مانه در تکوما ها جی المستقدمین من کم سوک دیوه المستقدمین ایمن ماتا والمستاخرین من وحیون نمانو پا پختو که جوڑا کن منگا پیجنو آسو که چه مرشل دتا سنا آغا پیجنو چلا جوندی دی ستاسو جوندی اون پیجنو ستاسو مڑی اون سمر مرشل سمر جوندی دی منگ تا فتا دا دره ممانا المستقدمین من خرج من الحلق المستاخرین فی اصلاب رجال فتا در آتا هغه مخلوق چې پیدا شوی دی او پته ده هغه مخلوق چې رسو پیدا کیدونکي دي بل معنا المستقدمین امم سابقه المستاخرین امت اخری پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بل معنا المستقدمون اے المتقدمون فی الخير المستاخرین ارسو کیدونکي په خیر کې المستقدمین فی صفوف القتال والمستاخرین انها سوق دے چې jihad تور منډه کی اسوق دے چې سستی کی المستقدمین پوش کنا ایمان قتل فی الجهاد پیجنو اغسره المستقدمین چې شهید شوی دی په میدان jihad المستاخرین انتظار کی د خپل شهادت ومن من قضا نحبه ومن من ينتظر وان ربک استعرب چره یا شرم جمع کوي و دی لرا پرز دکا هوا یخش هوا قرآن جیبک قرآن دے تبی پوئی کی کنا هوا یکنا یارا سوا شیخ وی مگلا رقا ملاشوا انو سا کشمیری سیبنا دے اس تنگار شورو که بدبخت بچے خوشوی انو منگا اولا انو رشا کشمیری سیبتا انو رقا اگی واغستا پستر کو ادا سکی خدا کنا حیران شو چه داولی نروس طالبان توی چه ما تنند یو داسی سری رو قره علا چه سوک فنا فی الدنیا دی سوک فنا فی المال دی سوک فنا فی الشی دا یو سره دی چه فنا فی توحید اللہ تعالی دی او دا اللہ دا توحید دا قرآن دا حرکات و سکنات نصابت دی او داسی بہدر او داسی عجیب انسان وَإِنَّا رَبُّكَ رَبَّكَ ستارب هوا یخش هوا ہوئے حسر دی اغی جمع کول کی آپ آسول کی دا قبرننا بل چا طاقت نشته انه حکیم حکیم دی علیم پارسو پوا حکمت نو مالک ولقد خلقنا الانسان اوس ګوره مخکې کائناتو د تخلیق ذکر وشو اوس د سردار کائنات انسان د کرم نه بنی آدم ذکر توجه کا ولقد خلقنا الانسان من پیدا کړ انسان من سلسالم من حمی مسنون د تنگار کونکی من سلسالین د ټنګار کونکي من حمئن د خټي د خټي مسنون زړی شوینا یاد شو سل هر هغه سیسته وی چې کوي ټنګار سلسال چې کوي ټنګار حما خوشتا مسنون چې خمبیرشي تعویل سورته بقره ویلو کله لم یتا شابد نر بچیا لم یتا سننا خمبیرشي ویني دي اے وقت پینے تیر شوی مسنون دا سننا خمبیرا حما خوشتا سلسال اوچا ٹک شوا اس تائیدات وقت نشتے او کسو آفزان توجہ گئے قرآن کریم کے دا انسان مادہ دا تراب مادہ ترابیا پسو نوان ذکر دا چرت اللہوی ما پیدا کے انسان من ترابن گنا چرت من تراب او چرت تین صافات کی ویلازب یا سر سورت حج کی ویل یرا را واڑا و سمر وقت پی تیری گی شپاور تو شوکی رکو دا سر خبر را خاجی اگورا پیزم نمبرات یا ایو الناس ان کنتم فی ری من الباس فا انا خلقناکم من تراب ما تا پیدا کری دا ترابنا بس پختو کی نا عربی بان روانی خیر دے نتمات پیدا کری دا ترابنا اے سورت مؤمنون ورپس شابت اکرش وارو دول سمات ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین جسن پیدا دے دا تین بس سورت صافات ورپس وارو آیت نمبر گیارا یو لسم فاستفتیم او مشد خلقن ام من خلقنا انا خلقنا من طین اللہ زب بس طین اللہ زب شا تیشوا سورة الرحمن اگورا اے سوال لسم آتا خلق الانسان من سلسال کالفخار او دلتا سو ہے من سلسالن من حمی مسنون اللہ علیکہ مریسے با سلسال حمام مسنون دا تو دار گرے خاورا چوب پکی نی ناغی تسوی پارا بے کی تراب چوب پکی واچه نو شیطوین او چدا پکی لغوانی لطاو اینو لازم شی خلا چلیو کئی کنا اگی کی کنا نو چی وائغی گی نو سشی لازم شی نو چلیگی پریگی دی دا سشی خمشی او چی دیر پریگی دی نو خمبیر مسنون شی او چې داسې پریګې دې مرتا نو سلسال شي او چې شي کنه نو سلسال شي نو چې ټنګ ولا ورکه نو فخار شي په شو کنه نو ټول ماده ذکر کړي او زمانه کوما منګه پیدا کړ انسان د ټنګار کوونکی خټي زړې شوینا د ټنګار کوونکی خټي زړې شوینا داسی زړه کل فخار پشاند ٹکری کئی ٹنگ ٹنگ آدم علیہ السلام اصل مادہ و خاورا او بے پکی واچو لے نوچھ لکھ سیم پہ تیر شنو لازیبیت پکی را رے چھ دا لازیبیت چرا تا نو دا زمان دا حموا اپوشوی او چھ لگوانی پستشوا او بوگشوا نوگا مسنون شوا او چھ بطی راخ کلشوی نو سلسوار شوا او چھ لازتی ورتنیز دیکھ جو فخار شوا مزران شوا اللہ واللہ والجان دا جان سوک دے زاد المسیر ابن جوزی باس کی چی دا جان سوک دے سوک ہوئی چی دا جان دقا جان دے چی چاہتا خلق شیطان ہوئی دقا شیطان دے و دقا جان دے شیطان صفت روانکارے دے اور جان زکا دے چی جان دا جنن نا دے فمنگتا اخکاری نا افلم ما جن علی لیل و رات کو کبن بانے مازا تا خبر کرے وا بچی تم جنین ہوئی باغ تم سوئی جنان ہوئی شیطان تم سوئی جن ہوئی جنت تا جنات ہوئی دا ولی ہوئی آل تا خبر قد مر را و فی آزانکم قد قر را نو اس دیده که مسئلی تا خواک که دا سو کوئی چی دا یوی شیع دے دیم قول داده چی شیطان دا ابو شیاطین دے ابلیس ابو الشیاطین دے و اما الجان دا ابو الجن دے دا دشل یو جناتی او یو شیاطین دے شیاطین نور دی اور جنات ظالم مخلوق دے او شیاطین تاب تشرن دی اگر نش خیر چرت نکی و اما الجان جن نو پا دے که دلشتے سو اصحابی ایمانم شتے اور نور دلیم شتے او یا الیا ان استفا نفر من الجن جناتو وے صرفنا الیک نفر من الجن جناتو تیجو کنا اور مخت اثرت انعام کی دیویلو اگر آیت مبارک اگر یو نظر ورتا سورت انعام آیت نمبر دے جی 130 یا معاشر جن والی انس علم یاتکم رسول منکم جناتو توی چتا پیغمبر نورا غلے انور ما کلام کرو سو کوئی چی دا ابو جان ابو الجن دے او زاد المسیر ہوئی چی دی جان تا جن زکوی لتواریح عن العیون لکہ دا خلق و دستر کو نا پناہ دے لتواریح عن العیون خلق و دستر کو نا پناہ دے تا تخکاری نا کنا واللہ عالم والجان خلقنا من قبلو من نار سموم دا اور گرم بادینا سموم گرم اور نار خو نار شکنا سموم اگر اورتوی چې دغه هوا گرمی از سموم از داخل فی مسامل انسان اگر اور گرم بادینا او کله چې ویلو رب ستا فرشتو تا زپیدا کن کے بشر من سلسال من همه مسنون د خاوری ټنګار ته انکی خټی زری شوینا او کله چې برابر کم او وانا فختو فی می روحی او واچون په دې کې روح خپل فقول او ساجدین نو ګرځي ورته سیدہ کونکی علماء روحی دے معنی لفظی سو شو زما روح نو اللہ روح پا کی اخپل روح آچو آدم کی نا او کہ ویتی روحی واچو نو آدم زمانگ دے اللہ جز شو نمانگ نو ابنا اللہ واحد باو علی عزم اللہ نا نو روحی نسبت اللہ کریم زانتا ولی ہوکا یو جواب خو زما دے چی اسی ہوکا ستا پا کی سکار دے بس قرآن وی ایمان پر آرہ بس زپی دیم جواب روحی کی اضافت ازان تا کرے دے دا اضافت تشریفی دے او دا اضافت کرامت دے لک بیت اللہ و ناقۃ اللہ نروح اللہ و روحی اضافت لشرافت والنقطة الثالث اغدا دے چه روحی اضافت روح اللہ زانتو کولی امام آلو سلی کی لانو سر خفی من اسراری تعالی یسألنا کان روح قل روح من امری ربی اسوک مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یعلمنا بحقیقت روحی از ابو رضی اللہ تعالی روحی اضافت پس اعتبار شرافت پہ اعتبار یا اضافت پہ دی اعتبار چہ دایو سر خفی دے اللہ در رازن ندے فقولو ساجدین او دیدے کیا نرے و نشکال تا سورت بقرہ یاد تھا آلت اللہ وی وید قلنا للملائکہ تسجدو لآدم من فرشتو توی سیدہ اوکے آدم تا آدل توی اذا سویتو و نفختو فی می روحی فقو دلتوی چی برابری کما روح پاکی واچو ما نفقو آلتوی اوسا اس جدو درنگ متی روئے آلتو اس جدو ادلتوی بیا فقو فا تفرید پس بانے پا نفقتو باندے او سویتو باندے تاروز نشتے خامس دا وقت تاروزم نرے تاروز نشتے ها دمر خبر ادا آلتو کی امر بنابر تنجیز دے آلتو کی امر بنابر تعلیق دے آلتو امر بنابر تنجیز او دلتا امر بنا بر تعلیق اے نکتہ یادہ کا دلتا امر علا شوی دے چلا آدم خلیفہ نو جور کرے شوی آلتا امر شوی دے کلا چی آدم خلیفہ زکمہ کی وعلم آدم الاسماء کلہا سمع رضہم نبیان میں اس جدو کا نا علم معلوم کا اس دے سے انتظار دے علیہ اس جدو آدلتا ہوئی چلوئی سرے بوی روح بکیا چوما داسی بکوما او چراغ نو حضرت بریس کی مثال یوں سمجھئے دی مثال ویدا سے دیں بریس سے مدرسہ جوڑو زبر یوم مدرس راولنما او زبردست منطقی وی تاثر بیا کتاب وائے خان مدرس مدرسہ جوڑو مدرس براولنم آئیل بخاری ورکم بیا دی سبق وائے خان یو شب یو داوی چی مدرسہ جوڑا دا مدرس راغل دی اسباق شروع دی بھائی بخاری لے کر بیٹھو دا بخاری واغ لکھے نا استاد خود ناستے کنا بخاری واغ لکھے نا مسجد جوڑا دا استاد راغلے دیکھو کینا سبق تا نو آل تا اس جدو استاد آدم علیہ السلام پیدا دے عالم دے علمہ دے دیکھو علم حاصل دے فس جدو دلتو ازا سویتو و نفختو نفقو دلتو تالی پنچم فسجد الملائکہ سیدہ اکڑا فرشتو طولو اجمعون پا گنڈا بیارت نورنوار ہوئے خواہ اگر طول پا کرالا اللہ ابلیس ابا یکون ما ساجدین ابلیس تا ابلیس زکوی چی ابلیس تا بلس ندے او بلس حزن دائم تاوی او ابلیس آمی شد چی دن پریشان دے قال اللہ ابلیس چامن اکڑی تا سوش لطالا چننوی تا دا سیدی کا انکو نا ہیوی لما کن لیا سودا نیم چا سیدہ اکم بشر تا چتا پیدا کرے دے دا خاوری ٹنگار کے ان کی زڑی خمبی نکرے شوینا اللہ تے فخر من زوزا فینا کرے جن تو مردودی رٹل شوی او پتا دی لانتنا الیوم الدین مبتدین وی اگورا وی ابلیس انکار اونک ابلیس انکار اوک دا سیدی دا بشر نا نزکا کافر شا اگو کی دا مبتدین سوی ابلیس انکار او کد سیدی دا بشرنا نو کافر شا او چه منگوی پیرانو تا سیدہ کونو دوی چه دا شرک دے تیسو بیا او شکنا دوارتوی دا سی نوا منگل جواب نرازی منگوی دا سی نوا ابلیس اغا اول اغا شخص دے چه چا بشریت پا نظر دا حقارت کتلیو اتا دیاغی بچوری تم بشر تسپک گوری او چه پیغمبر بشر ندے دے نور دے جواب شو اغی اغا اول اے دا بشر تا سیدہ نو اکڑی زکا ابلیس منگوی نانا اغی بشر تا سپکوی لون زکا ابلیس ازنگ اے آس چود لے بشر ان خیرت تا من سلسا قال وَإِنَّا لَيْكَ اللَّانَتِ الْعَمِ الدِّينَ وقت یہ دا فتا دے لانت تا یوم الدین پوری زی یوم الدین ستوی علکا اسر سرا روان دے چی دا قیامت رز دا دا قیامت پر ازی پوری خو لانت دے ناغی نمخ کی بیاسی دی آئی نمخ کسی دی توجہ کرو بعض علماء لکی الیوم الدین پوری خو لانت دے سم بعد ذالکا افانین العذاب اس خو صرف لعنتی لعنت تے خو پس تا قیامت نا بیانو اقسام دا عذاب تے غزی مچی او خستا خبرتو کم چه لندوی ناغا خنه دا دا دنیا دار الجزا دا که دار العمل دے جزا موئے کنے سر قرآن نمکلاش ہو جزا دا دنیا دار العمل دے که دار الجزا دا دار العمل دے نو دار العمل کی خو جزا نی او ابلیس تا پا دار العمل کی جزا ورکو لکی گی نو دار الجزا کی بطریق اولا جزا بوی انہی ور پوش لی دی ابلیس تا لعنت دے الہ یوم الدین پا دار العمل کی پی جزا ثابت اشوا نو چپ دار العمل کی پی جزا لاغو دا نو دار الجزا کی بطریق اولا بس ٹک شوا نو ان علیک لعنت الہ یوم الدین کی اشارہ شو دوام لعنت تا استحقاق دلانت بطریقه دوام قال او دی بدبخت فانزین الائم یباسون مولت راکا تر رزد قیامت پوری تر آغی رزد پوری چه خلوب کی پورتا کولی کی گی اللہ و تنکا من المنظرین ویلا یوم الوقت المعلوم تر وقت معلوم پوری اس وقت معلوم سری اغفنا نفعی اولا او دی قیامت رزد تا یوم المعلوم ولی وی زکر چه دی تذکره پا قرآن که شویده پا کسرت سرا و گویا که چه دا وقت مقرر معلوم ار چاہتا بے ار سو قیامت قیامت کئی کنا قال او دی ابلیس اے اللہ بی ماغوی تنی فساو دا گمراہ کولستا مالا زبا خاما خاخستا کوما لپار دا آدم اور اولاد آدم فلار دی پزمکا خستا کول بکوما لعوزیننا خستا کول بکوما خستا کول خو پیجنے کنا یو شیب تا خستا خکارا کوما زکه چې خستکول خو کار د الله دی زبر ته خستکول کومه خسته افکار کوم با ولغو ان مجمعين او زبر کار کم دی ټول لرا گمراه کم دی ټول لرا الا عبادک من المخلصین سوا د ستار بندگانو نا المخلصین چې تا خاص کړی دی لپاره د طاعت خپل لام دی کنه لام باندې زور دی المخلصین اخلصتهم لطاعتک چې تا خاص کړی دی لپاره د خپل طاعت وفی قرات بصیغ اسم فاعل اے المخلصین اغا خلق چه اخلاص کے ان کی دیر پہ عبادستا لکا بلے سوئی المخلصین الموحدین قانون مفصلوں میں المخلصین شی مغا سوچ راتل کے بتواتو پس صفت اخلاص قال اللہ وی حازا دو معنی یاد کا حازا دا اخلاص توجہ ہے هازا دا اخلاص چه پا معنی دا توحید ده سراتون علی دا علی پا معنی دا علی ده حروف جارو پا پل مابین کی زبردست اتفاق ده قال اللہ وی هازا دا اخلاص توحید سراتون دا لار دا علی ما تدرسیدو مستقیم برابرا دا توحید بان ما ترسیدشیم دیم معنی کم هازا دا تخلیص دا مخلصینو دا یاس الا عبادک من مخلصین شیطان وی چې زبر ټول گمراه کومه خوستا مخلصین بندگان به زما د گمراهی نه بچي الله یحازا دا تخلیص ته مخلصینو د گمراهی د ابلیس نه صراط دا یو دستور دی او صراط معنا دا یو قانون دی دا یو دستور دی علیا مستقیم وسمانه بکای الیا مستقیم یا مانو کا علیہ بیان ہو دس مانو کا بیان مقدر کا علیہ اللہ پا ما باندے بیان ہو دے مسئلے رسول دیتا ستا مستقیم چدا برابر مسئلہ دا یا دا تخلیص مخلصینو علیہ مستقیم اے مستقیم علیہ دا خبرات دستور دے پا ما باندے اے ما دا خبر دستور کرے دا قانون کرے میں دے دیرہ میں قانونی شکل ور کرے دے این عبادی لحسل کالیم سلطان اللہ وی زمان بندگان چی دی نشستا پا غیبان زور سلطان موائز زور دے اللہ من اتباک ملغاوین حاکی سو گمرانو نتا پسی کی گی اور یا ساتا جانم ستا سچ دے لماوہدهم اغزر دوادی ستا سچ دے آج مائن دا غندو لا سوات و بواب جانم دے پا دیو دروازی لی کل بابن لی پا دیو دروازی من هم دی خلقونا جز ان یو حصہ دا یو ڈل دا مقصوم مقرر شوی جز بمائن ڈل خوا بشارت بشک متقیان بی پا جناتو کے پا باغی چوپ چنو کے او یقال مقدر دی او برشد ویتا داخل شی پا جنت تا و سلامتی او پا امن او با باسو منگا عراغ شی چی دی پسینو دودوی که من غلن دکینونا اخوانن ای یکون اخوانن دوی بشیرونا علا سورن پا پالنگونو بانده متقابلین یو بلتا مخامخ علماء دا نزانا ما فیزن من غلن بانده سورت آراف کے کلام شویده دا غل یو مانا خو کینه دا و یو مانا دا شوا اغا مؤمنین چه دنیاوی لحاظ سرا یا اجتحادی اغراض پا من نسبت سرا دنیا کی یو بسر سکینه وا نو قیامت پر از باغ ختمش شاہ سیم لکی او دیر تفاصیل لکی تیشوا اغا دنیاوی غل او دنیاوی کینه آبا ختمش لکن سا کینی دیمه توجی هغه ما درته کړی وا چې دی غل نه هغه کینه طبیعی مرادا غیر اختیاری چې کوم د انسان په فطرت کې پرته ده هر سړی د بل مرتبه ته پسخیږي پوسی لکه یو سړی چې بل عالم غټو ګوري نو د کشر عالم آیا ته پسخیږي یو سړی سیاتمندی ځان نه خو ګوري هغه ته پسخیږي نو په جنت کې خود درجات او تفاوت دی ستا به یو درجه د بل به بلی آغا تفاوت د درجاتو صورت کې آغا غلی طبعی چی بوی ناغا بنیوی هر سره با پخپل سیز بان مطمئن وی یا سو غلی طبعی چی آخرت سره متعلق که اشا سی بوی آکی نها که در دل بیشتیان باشد دور کنیم احوان الاس المتقابلین نره و نشکال در تکوما تر آوارو لگون صورتی تور آوارو اللہ آیت نمبر 20 و گورا جی متقینا کلو اشربوانیم بما کن تعملون متقینا تکیاب لگون کی دوی علا سرم مصفوفا پس افنو باندی پالنگونو بانده داز پالنگونا مصفوفا پچه پس سفونو بپراتی آتوی دوی با پالنگونو مصفوفاو بی دلتا متقابلین او دیزه کش کال ده چه مصفوفا سنگا متقابلین شلو تاسو اس پا سفونو که ناس یه و تاسو متقابلین یه رنبانی صف تا خرستنه نخ کاری آم نسامی خونه مقابل کنا چه رستنه صف ما تا گوری خرستنه رسنه سفر تنخ کاری او التوی دوی با پا سروری مصفوفاو باندی عدلت متقابلین صافات کی متقابلین یو جواب داده چه احکام اینجا دیگرن و احکام آنجا بس خلاص دا دلتا مصفوفاو صفی اولتا صفی ثانی نخ کاری التا بخ کاری او داس ما فی مشکل سے مشکل خونه دا نن سبا چه دست دی میراب کی غٹ شیشه لگی دلی او تو ورطا گورن دا طول جماعت ورطا مخ کاری خود دینا خیستا خبر دادا چی دی مخ کی آتا من غلن تاکید دے منگ با نزانا ما فی من غلن چی غل تی اوخ که کینا اوخ کلا متقابلین یو بلتا پا پا مخ روانی سمانا هر یو سڑے با دی بل دی منی ندکوی نو متقابلین او چی مینه نینو که مخامخ ورطا گوری تا تا مخامخی چی مینه نینو ورطا نگوری متقابلین ده من غلن ده پار تاکید کا تاکید مانگی نهایت پا مینی با لبریز وی دا سبی لکه چی یو بلتا غالا گھٹی وی متقابلین مخامخ او نبرا سی دوی تا پا جنت کی آجی نسمنستو مانتیا او نبرا دوی دا جنت نا بی مخرجین سکنت ده پارا بارشتیشی بی مخزر بر نبی سبحان اللہ نبی بازی اللہ خبر که زمان بندگان انی ان الغفور رحیم زبخون که میروبان وان نازابی زمان شیخ بوی لیکن یہ بھی خیال رہے ہیں او زبی مسلم نبی بازی اعلان دا جمال شو دا اعلان جمالی اس گرا وان نازابی دا اعلان جلالی ولکا گر جمالی زمان جمال دا اللہ مدد دا جمالی واخلی دیتا زمان سکار دے پوشید وانا بے بادی دا اعلان جمالی دا اللہ شا جمال وانا عذابی اعلان جلالی شا ونبیهم باب سالس تر آخر در صورت پوری خبر کدوی لرا در ملمنو در ابراهیم نا کل چه داخل چه ورتا فقال وغی سلاما سمانا سلام دی سلاما سلام دی بس فیل دیکھا نا سلام دی نوی انا منکم وجلون دتان یریگو ہے معلوم چود اسباب موجود گئے کی خوف شرک نرے قالو دیواتی ما یریگا منگا زیر درکو تاتا یو غلام علیم سرا قرآن کی دا ابراہیم علیہ السلام دا بچو دو صفت رازی غلام علیم او غلام حلیم چکم دے کی غلام علیم وی نمرات بترنا اسحاق علیہ السلامی چکم دے کی غلام حلیم وی نمرات بترنا اسماعیل علیہ السلامی انظر الی سورۃ الصافات صافات کو گورا آیت 101 رب عبلی من الصالحین فبشرنا بغلام حلیم قال ابراہیم فرمائل ابشرتمونی ای زیرا کوئی مالا پا دی خبرا علام مسن الکبارو چمات رسیدل دی بڑا توب علا ان مسنی ما ام مسن الکبار فبیما تو بشرون دا فبیما انکار دی پار ندی خوا دا تعجب دی پار دی فبیما تو بشرون دا کمی اوجوبی اپا دی کمی ناشنا خبری زیر را کوئی فبیما ای بی ای اوجوبتن تو بشرون دا سناشنا خبری زیری دی دا سناشنا خبری زیری دی تیشو کنا زکر دا خود دیر ناشنا زیر دا چی بودا باباوی او ماشمی پجولی کنیولی سمر خون کی قالو فرشتی ورطی بشرناک بالحق منگ در زیر درکا پا امر یقینی حق پا ماند یقینی دی فلا تو کم القانتین قال ابراہیم فرمائل ومن یقنو تو نافی دخا ومن یقنو تو می رحمتی ننا امید کی دلد رحمتنا الا ضالون مگر آکسان چو گمرانوی اللہ در رحمتنا خو ننا امید کی مگر زوال گمر از خو رهبر د قوم او د امت ما مزه چرته ما وسکه ګما ایک شوس او دې کې یو نقطه یاد کا دلتا رحمت ته و من یقنط مخک قنوت ته او ورپسې سره الا الظالم من یقنط ننا امید کی د رحمت نا مگر ظالم حضرت یوسف راوانو پرونچ تا ویلو حالتا رحمت زیر آوار زد تایت نخیمہ پتہ اولی جتا زد کرے دیکھنے انہو لا یعص من روح اللہ زا خیر زد نکمہ 87 نمبر وہ اتیا نمبر وہ اتیا یا صدر تا ولا تیعص من روح اللہ انہو لا یعص من روح اللہ الا القوم الكافرون روح سرا کافرون ذکر کر دے او یقن تسر زالون ذکر کر دے دا ولی علماء کرامو راہ دا زلالت اثر چه کم دیکن دا پا انسان بانی ظاہری وی توجہ کوا زلالت اثر پا انسان ظاہری وی لکه دا قنوت اثر چه پا انسان ظاہری وی سرے چه نامیده انو اچھلے تن مخت پریشان ہی کنا اثر دا قنوت پا انسان بانی ظاہری وی لکه اثر د زلالت چه انسان ظاهر وی اما کفر دا صفت تا قلب دی نو کفر باطنی دی تیشو کنا نو روحما خوشالیم باطنی دا التا روح صفت تزر دی خوشالی نو کفرم صفت تزر دی و دا دوار مستور دی کنا لکه کفر دا کافر پٹ دی سرور دا انسان دا زرکار دی اما قنوت اثر ظاهری دی او دا زلالت اثرم پا ظالبان ظاهری وی قالا فما خطبكم ايها المرسلون قالوا دوینا ارسلنا الى قوم مجرمين او دوی منګه لګل شي مجرمانو تا الا للوت سوا د للوتنا ان لمنجو مجمعين منګه نجات تر کو دوی ټول لرا الا مراتو قدرنا ان عالم الغابرين توجه کوخه په دې آیت کې دو استثناءګانې دي او لمنجوهم دي او قدرنا هم دي دیوان زان پوکا اول گورا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوت بیا انا لمنجو مجمعین الا امراته اول استثناء دا آل لوت استثناء چه دا دا دا قوم مجرمین ندا مگا غرکو مجرمان خو آل لوت با بچی ولی آل لوت سر بسکو لمو نجوهم اجمعین آل لوت لبا طول نجات ورکو اللہ مراتو دا استثناء دا آل لوت ندا مجرمان پوشوئے مجرمان بطول طول غرکو آل لوت با پاتے کو آل لوت با طول پاتے کی گی با آل لوت نبا خضائے غر کی گی نو اللہ مراتو استثناء دا آل لوت نشوا ٹھیک شوا دیما خبر یاد کا علماء کرام مشرکین وئی انا لمنجوهم دا کلام دی چا دی دا فرشتو دی نو فرشتے منگا نجات ورکو دوی لرا چې فرشتي نجات ورکول شي نو فرشتي خو مخلوق دی کنا چې مخلوق نجات ورکول شي فرشتي زنګ بابا ګانو نجات ورکول شي ای پین پیرانو نه منه تاسو اوس بس کای ان علم منجو مجمعین فرشتي مخو نجات ورکو کنا چې فرشتي نجات ورکول شي نو مخلوق ټول نجات ورکول شي دا یو الزامی جواب الزامی پر علمی جواب دی الک مقدر څوک دی تقدیر څوک جوړي الله تقدیر فعل د چا دی الله ارسې قدرنا نو تقدیر نسبته فرشتو ځان ته وک جواب راکه جواب واخلا جواب راکنه جواب خبر خلاص شو قدرنا تقدیر څوک جوړي تقدیر فعل الله تعالی دی او دلته کې دوی ځان ته قدرنا نسبت کړي نو معلومه شو چې تقدیر فعل د الله دی تقدیر فعل د فرشتو نه دی نجات ورکول فعل د الله دی فعل د فرشتو نه دی ول جواب ثانی ان عالم نجوهم نسبت ته نجات فرشتو ځان ته کړی دی دا په اعتبار د اسبابي ظاهري او سرا لکه قدرنا نسبت په اعتبار د اسبابي ظاهري او سرا اسبابي ظاهري او سرا سړیا قدرنا موږ رستو کو دا او نمونجو اسبابي ظاهري د نور خلق بی مکانات بواول برت بو غرزو ادیب په ځای پرېګ خبر خلاص شو اسباب ظاهری او سره دریم جواب دادې چې ما تاسو سورته هود کې ویل ما ته بیا ساتي قاعده هدايه بيو کوم دا مسله لیکل دا کتاب شهادت وغيرها کې اصول او قاعده دادا چې مرسل عموما کلام د مرسل نقل کوي مرسل نه مرسل قاصد دے کلام دا مرسل نقل کئی لکہ اس یو وزیر ہی کا نا وزیر دا پاکستان وزیر بوجی چت کرے دا دیر زیاد لائے ماتشوے او دا پاکستان یو وزیر لے آگا چی تقریر تکینی وی زمانگ حکومت وی زمان حکومت زمان حکومت بدا سکے نو دے خپل حکومت نوی دے خو چاہ وزیر کرے مخام و اللہ تور کی بیابنی وزیر پاغ بادشاہ نسبت کی زمنگ حکومت نو انا لمنجو دا ارسل کی دا اللہ کلام دے خو فرشتے دا اللہ کلام نقل کی انا منجو زمنگ اللہ نجات ورکی قدرنا زمنگ اللہ دی عذاب مقرر کرے دے مرسل نقل کی کلام دا چا دا مرسل اگر صورتی ہودو گورا 74 سلور اویا فلما عذاب ابراهيم رو وجات البشرى يجادلنا في قوم لوط اوګر يجادلنا ابراهيم موږ سره جنگ کاو ابراهيم الله سره جنگ کاو ابراهيم خبر چا سره کولې فرشتو سره او خو دې يجادلنا ما سره باس کاو الله سره خو باس نه کاو رسول الله سره باس کاو خو رسول الله سره باس الله سره باس بدلته معنا ان عالم رجم اجمعين نو قول دا مرسل پا حقیقت کی قول دا چاہی دا مرسل لیکن تعلیب ہوئی زنوں کا مدرسہ نا دیکھو پاکی دلی مدرسہ خونی آجز کال دن آگلی ہم شپک میں آشتی یا تم یا شپک میں آشتی کہنا خود دیوئی زنوں کا مدرسہ مرسل خود محتمیم سے بھی اِنَّا عَلَمْنِ الْغَابِرِينَ هر کل آچر آگے فَلَمَّا جَاءَ آل لوت المرسلون هر کچر آل دلوت تفر فرشتے المرسل فرشتے فقال دو انکم قوم من کرون سن باشنا ناشنا خلقی ہے اب ماذا تیوت کی قالو بل جینا کا اگی بلکی مراتل کلتا تا بما کانو بی فی امترون بما نمان سمرات دے سوک میو مانا کئی بے ما اے بے اقاب ما اقاب بخامخ مقدر راو باسی گورا بابا تقدیر راو باسی بے اقاب ما پس ازاد آغسیز کانو فی امترون چو دی بگی شک کاو اگا شک سشو مسرد توحید اگا شک سشو اگا عذابو بے اقاب ما کانو یمترون پس ازاد آغا اے سزا داغ شک پا عذاب کی پس سزا بےقاب داغ شک چدوی کو یا پس سزا داغ توحید چدو تے انکار کو واتے نا کہ بالحق امرا تل کرتا تے امر حق سر بالحق اے بالامر الحق چرا عذاب دا قوم دے وانا لصادقون فاسر بیالک سبحان اللہ فاسر بیالک نو پس روان شاہ پا خپل آل بقیت من اللیل پاکری سرش پی آخری سک روان شاہ ٹکڑی دش پی وت بھی ادبار پسی روان سا وت بھی زت ادبار دوی شاتا ولا التفت من کما دن او ندی گوری دتا سنی او کس شاتا ومزو تلزے حیث تؤمرون سمانی شبئی وکیلا عصری بیالک لوت علیہ السلام تی تقبل آل مکی کا روان شاہ وت بھی ادبار ہم ات روان سا دویتا دویتا پشا دوینا پشا دا خاندان دے مخی کا وطبی ادبار او تزدوی پسی تیشوا ولا التفید منکم آدم دے دو توجیار تدوی پسی زا او ویا ورطا وقل لهم منا او ویا ورطا چی گورے بنا تاسو کی یو کس شاتا نوال امیر چی رے دا اخبر رعیت تربیت کی جنا حاتی لوت امیر دے او آل مامورین دی اللہ وی دی آل توائی چی زی تور پسی شا ورطو شا تبا نگورے نیغ نیغ زی گورے شا تو نگورے دائیو مانا شو دیم دا دی چی دا امری باری تعالی دی آداب سفر دی فاسری بیالک آداب سفر و طبیعت بارم آداب سفر ولا التفت آداب سفر سمانا تزاد اخپل آل پسی او تاسو طول چی زی نشا تبا گورے دا شا تبا نگورے ومزو زی حیث تؤمرون حیث دمانی دی یو حیث مکانیا زی آغازی تا چه تاست عمر شوی دی چه شام دی یا اردن دی یا پو اردن کی زغر دی یا زغر اردن شام دوی متو جی حیث تشبیحی ومزو زی حیث پا آغشان تؤمرون چه تاست عمر شوی دی حیث زی پاگا شان چتا تا مرسنگا اے آخری شبا کی زی دوی با مخی کی تب ارتشات ہے اور شاعت با گورے نا اور بالکل نیغ نیغ زرزر زی شاعت با ولنا گورے شیخ القرآن علی الغفران با فرمائے لہ چلاوی ولا التفید شاعت با نگورے زکا چی شاعت قتل پا مقصود کی نقصان راولی دا شیر قرآن نکتلا شا تا قتل پا مقصود کے نقصان راولی نوچے طالب سبق ہوئی شا تا گوری خو نقصان رازی ولا التفت منکم آہدن شا تا بنا گوری دیما نکتا علماء لکی اشرف علی سے ہم لکلے دا ولا التفت شا تا مگورے ولی مگورے زکر شا تا زید گناہ دے او گناہ تا قتل او دو گناہ زید قتل گناہ دے شا تا زید گناہ دے گناہ تا قتل گناہ دے زید گناہ تا قتل اشرف علی تانوی سے مسائل سلوک دے دے کے بیاو گورا انشاءاللہ مسئلہ حل دا او بیائی لکل دی لکہ اغا مجالس دا کفر او دا بدعات نہ عرص پا کی داخل دے بعضی ملیان عرص لذیوی منگ سے ذکر دو چی بیاکی منگ ندو بریلیان دی قطع بریلی شکا نا کہ نہ بریلی سرساخ کری وی لکی وی اشرف علی سے ابو گورا بیان قرآن مسائل سلوک تخت حاضر آیا وقضینا الی ذالک الامر تیشوا وقضینا الی ذالک الامر امنگ واجب و اوح قضی پا من دلت اوحل امنگ وحی اکرا قضینا وحی کری امنگا الی لوت علیہ السلام تا ذالک الامر دی امر کم امر انا دا انا مفسر دے دا الامر دے پارا انا دا براولائے چو جرد دے قوم مقتوم مصبحین پری بکرشی بہت سباک ان کی اور آل دا مدینے یعنی کلی والا یستب شرونا چو خوشحال دل یو بس ټوکې ټکاري علي صاحب مطلب ته ځان رسوي چرا منډه کړه ورسېدل قال پیغمبر ان اولا زیفی او بد وخت د دې زما ملمانه فلا تفزون ما شرمنده کوي په بار د دوی الله ان ویریږي ما مغم جن کوي قال دې قوم وی اولم ننهکا آیت نیمه نکری منگا ان العالمین دا مرستی او دا دلی دا خلقونا نو قال پیغمبر وی هاولای بناتی دازم آلون دی نورمانی ما مخیو کری قد بل اسمانکم هاولای بناتی اے بناتو قومی هاولای بناتو قومی دازم آد قوم جنکانی چی دی داستاسو دی پار دی هاولای بناتو قومی انکن فائلین لامروک لام رکا انم لفی سکرتم یامہون عام مان خدا چی لام قسمی دے لام رکا قسم دی پا جونستا انم داخل چی دی لفی سکرتم پا مستے کے یامہون بے خود دی داخل ستا دی اے قسم دی پا جونستا بے شک داخل پا مستے کے بے خود دی بے خود دی اس کے توائے چی لام رکا علک لام رکا کاکی نمرا سوک دے پیغمبر سام اللہ از ما دی قسم وی پو مرستا غیر اللہ پنم قسم آغستل گنا دی او اللہ ولی پو مخلوق بانی قسم واغست وی اسی واغست یو جواب دویم جواب لا یسلم ما یفعل وهم یسالون قانون تا دی پار جوڑ دے آخو قانون ساز دے تی مکلف کرے پا قانونی آخو مبرا دی قانون نا دویم جواب لامروکا امام مالک وی او دارن تفسیر قرطبی لکل دی قرآن کریم کی چه چرت داس الفاظ راشی نو علتا کی مقصود مخلوق نی بلکہ خالق دا مخلوق مرادی مانے دادا لامروکا سمانا لامرو خالقی کا لامروکا اے لامرو خالقی کا قسم دے دا خالق ستا قسم دا خالقستا قسم دا ربستا از تفسیر قرطبی زاد المسیح لکی چه عمر نمراد عمر خودی جن دے زکا چه علماء لکی یو بزن بل عین دے عمر اگر کو ایام او دهور توی سمانی تا یو عمر بفتح العین دا پا مانا دا جن دے نمانا لعمرو کا اے حق کا لا امتی کا بس لامرو کا ما لازم کر دے حقستا پا امتستا اگر دے خلقو دلوت علیہ السلام تابداری و نکرا گر کی گی لامرو کا مانا بسکے اے و حق کا لا امتی کا ما لازم کر دے استا حقستا پا امت چہ تابداری دیو کی اس انہم لفی سکرتم یا محور دری من مانا دادا چه دا قسم دے خوب مانا دا دعا دے لام روکا سمانا جوندے او سات جوندے او سات بس یا دا عم روکا شہادت تے لگا شاہ اللہ سے چوی بسائی قسم با لب میں گونی تو و زلفی شب گونی تو کہ تو محبوب دل رو بائی اے نم لو فیزا اکتمی آمہونا حاغذتم السیات مشرقینا اونی ولدا خلق اسیات چیغی مشرقینا وقت نرخات په وخت نرخات په وخت نرخات اې د نور سریوا فجالنا الیا وګدوم برد لیکلی سافلا دالنونا اول من پدی باندې حجارتن کانی من سجیل د پخو کرشونا بس اوس دې کې نقطه یاد کا مخ کې تاوی مقتو مصبیحین او دلته د مشرقین او سورت یود راوان زر شتا کرشا آلتا سووے آ اکاسی نمبرات اینو مصیبو آما صابم اینو مویدو مصبحو جو دی وقت آزار سرے سار عدلت مقتوم مصبحین سار او قرآن اخذت مصیحت مشرقین وقت آلاکت سار دے او وقت پریکرو سار دے اللہ شاہد آبراغین وقت اشراقو مشرقین وقت اشراق وقت نرخات او سب پوری مصبحین مصبحین او نرخات نرخات تیم خواغی تسار نوی خلق علماء کرامو توجہ کوا مفسرین لکی ابو اللیث لکی مصبحین کی اشارہ دا ابتدا دا وقت عذاب تا، مشرقین کی اشارہ دا انتہائی وقت عذاب تا. سمانا پو وقت دا صبح اے عذاب شروع شو فرشتو دا کلے والے اچت کا چی کلی اچت کل سدوم کلے والے دائی چی اچت کا نبارہ بوت دا ادم رہ اچت کا چی دا دی خلق و خبر اسمان والو آوری دے آلتے بوت دا آلتے دا سی اولتا راو غرزول اچزمہ کی طرح سے دل نو مشرقینو اچت کل پو وقت دا مصبحین اور آوائی چول پو وقت دا مشرقین خبر اخلاص شو ان فی ذلک الآیات دیکھ دی برتنا للمتوسمین عقل مند دی پارا اے فکر مند دی پارا و ان داخل القوم لوط لبی سبیل مقیم دا پنی غلار دی پنی غلار دی څنګه نی غلار تاسو چې دی د حجاز نه په شام تا چې دا نی غلار دا چې حجاز نه بحر می تزی پلار د شام نو منس کی راضی توجه دا دې پنی غلارا کملار چې اي حجاز والو چې تاسو کله شام ته ځئ په لارې د بحري میت باندې نو په منځ کې را روان دي. آیته نو سوریا هم وي سوریا دا یو حکومت سوریا دی غنه اغزه سوریا سوریا نو دا سي په لارې نیغه دي چې آل حجاز چې روان وي شام ته په لارې د بحري میت نو په لارې کې راځي لکه سوره صافات کې ودر تراشي وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ دَيْمَ دَلِيل دَيْمَ دَلِيل تَغْوِيدُ نَمُونَا وَإِنْ كَانَ صَابِ لَكَ أَوْ تَأْسِرُ خَوْنْدَان دَبَنْوَالَا إِكَ بَنْوَالَا أَغَ بَنْوَالَا چې شعیب علی السلام تعالی لګل شو فست علاقه تقومی مدیننا ال إِكَ بَنْ زَنگَل فانتا کم نامینو نمگا تا بڑھوئی که نا فانتا کم نامینو نمگا تی انتقام واغست و اینو ما بیشک دا ڈلی چوی دا دوارا قومنا لبی امام مبین لبی امام پغلار واضحی مشوری کی دی مبین مانا واضحا امام مانا مشور دی پغلار مشوری واضحی بانی دی اے چلندی سڑک ادی مان لبی امام مبین پغلار واضحی مشوری بانی دی مانا لبی امام مبین پغلاری چلند بانی دی اپا موٹر وی بانی دی ولقد کذب اصحاب الحجر در منمونا او نسبت دا درو کرو اصحاب الحجر اصحاب حجر دا حجر دا یو کلی نم دخا او مفسرین لکی هو وادن بین المدینه و تبوک دا تبوک او دا مدینه پر منز گرازی او منگو اور کرو دویتا آیات ناک پل نخی فکان و ناموری زین رودا ظالمان دائی نمک اڑا ان کی وکان و دوی طاقت اشاره دا یعنی تونا کنشتل بے دغرونا کورونا آمینین آرام سرا آرام سرا بے کورونا زان لجوڑا ول فاقضتم السیحا ونول دوی او چگی مصبیین پو وقت سبا فما اغنان هم فیدور نکر دوی لرا ما آمال خبیصو از مدارک ما اعمال شرکیو کام یکسیبون تدوی با کول وما خلقنا دلائل اقلیا انیلی پیدا کرمگا سمان نظمکی وما بین اوما اور ار اغشی چی دے پا دیزمکا او دیز اسمان پر میانس کی الا بالحق الا بالحق دا باپ مانا دلام کا الا بالحق الا للحق با پا مانا دلام الا بالحق اے للحق دل پارا لإظهار الحق چه حق پہ اخکار کو او حق پہ ظاہر کو او تفسیر لکی سمرقندی سے با الا بالحق اے للحق الی ينظر عبادی الیہ فیعتبروا دل پارا چه زمان مخلوق ورتو گوری اور عبرت حاصل کی اللہ اکبر و ان ساعتا او بیشک قیامت چه ده لآتیتن خامخاراتن که ده تسلیان شروع شد فصف سفر جمیل ایرازو که ایراز داس ایراز الجمیل چه خسته ده ایراز جمیل ستوی چه پایی که مخلوق تا جد و فریاد نی خدا مانم نسی چیجی خسته مانه دادا ال ایراز الجمیل چه لپار در رضای اللہ ده داس ایرازو که چه خالص ده خدای رضا ده پاره عرفتا چه ده والخلاق العلیم پیدا کون که ده پر سبانی پوا خلاص چه غد مبالغی لول ده کسر تا مخلوقات نده ولقد آتینا کا بیاب تسلی امنگ ورکری تا تا سبعا من المسانی و ده مکررنا والقرآن لازیم اتف بیان کا چه دا سب مسانی قرآن عظیم ده دا سب مسانی چه قرآن عظیم ده فاتحہ قرآن دے اور فاتحہ قراءت دے قرت بنو ایخا قراءت بوائے یا مانا سبا من المسانی وہ دم کررنا والقرآن العظیم اور تارما درکر دے لوی قرآن قرآن عظیم آ قرآن دا عظمتن مالک اور کہ تو عطب دشے پر اخفل نفس راگے فائر راگے جو راگے برداشت کا پتا په ویل دي کنه چې یو یو سورته قران ویل شي دي یو سورته قران وی یو سورته کتاب وی نو فاتحه سب مسانی شو او سورته بقره ول قران العظیم شو برمان یاد شو ول قران العظیم او خاطر بیان مې وکړ ول قران العظیم او قران چې د عظمتونو کتاب دی او سب مسانی وو آیتونه مکرر مسانی ته مسانی ولی وی وی مسانی د سنا نه ده او سنا دخره تعریف ته وی او فاتحه بار بار دخره تعریف کی الحمدلله رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین داس المسانی حرکات کی بیا بیا وی لکیږي حرکات کی بیا بیا وی لکیږي الا صلاۃ الا بفاتحه الكتاب ا بغیر فاتحه نماز نکیږي تمانی کنا معنی کنا زمانه تمانا بغیر فاتحه نماز نکیږي پس زمام داد کی دادا خو خیال کوا مطلب بل سرات رانا ہے بغیر دفاتحی ناموز نکی کامل موز بغیر دفاتحی نا نکی چتا فاتحہ و نویلانو نکی ٹک شوا خوچ زدان لے ما پخپلوی ما چی ما پس ایمانو زمان پسی وی نفاتحی نا بغیر موز نکی مسلحان شوا لا صلاة اللہ بفاتحة الكتاب موزی کامل نکی مگر تو فاتحی دا کتاب سرا ٹک شوا اتفاق دے خوچ زان لے ایمان و زان لے ایمان چی ایمان پس ایمان اغز ما پسی ہوئی اس طرح سے دستا پسی درس کم کنا اتوائی زمانگا درس سکای ہوئی منگا درس کو تو درس کے تو چپ ناس دے خوز دستا پسی ایمان کنا دا زمان وینا تالی پاس دا کنا بس دے کنا جگر اسی خامہ کا شروع کنا لا صلاة اللہ بفاتح دل کتاب ہر رکعت کی بیا بیوی لکھی گی دا مناظره وا دی شیخ مرحوم یو غیر مقلد عالم عبدالقادر سے وغم مر دی اس تکرم اللہ اس کو ملیا نشتے اور زبردست مناظره وا متعین شو وقت مقرر شو پراج بازار دغی لیاقت باغ کی آبادی اشوا تیارے اوش مناظره وقت چراغے او دنیا جمع دا خطرہ وچ قتل عام بابا کیوشی نو هغه مناظره اوچته شو او جج تنی زیلاړه جج څخه یل جج ما کتاب سم دوی مداله خپل خبر وکي شیخ مرحوم عالم منطقي فلسفي ډیر زبردست خپل صغرا کبرم جوړه کړو چې کم مرګریش پګاتو نه په لارې پوه کړ چې جج خو به مانم ته پوس کی دی مولانا هم ته پوس کی نو چې زسه خبره کوم تاسو به وایي هغه خبره کوم ما سره مرګر څه کوي زکر چی جج خو مولا دینا او ماسر مرگی کیا کوئی چیز سوی ما او چی جج دیتا هر سوی خطا سب زمان خبری پاسی دیو ٹک دا چی لارن عبدالقادر سے خپلا مدعا پیش کرا چی بغیر دفاتحی نموز نکی زکر حدیث دی او لا صلاة اللہ فاتحی کتاب فلان کی حدیث فلان کی حدیث فلان کی حدیث فلان کی حدیث اس جج پا حدیث سے پوئی آئی وقت تقوی کی خیرے جائے خبر شروع کرا خلاص کرا جج شیخ توی مولانا تو آیا دیوی ہمارا مدعا نطولی ہمارا مدعا شپکتا کسان چلی کہنا تول شور کی نو جج وئی مولانا ان کو تو خاموش کراؤ دیتا وئی چھتا چپ شای ربی تم تاس چپ شای نو بیاوی ہمارا مدعا نبی ہمارا مدعا نو ان کو خاموش کرو خاموش ہے کہنا وئی چپ شای اگی تر چپ نو دیو بیاوی ہمارا مدعا نطولی ہمارا مدعا ججوی داستان مرگرو خزمات دی ما خراب کرا دیلاتو عدب نرازی کنا دی جج دم زه ادب نه کی ټول په خبر یو کی کی ټول کی ته جسر تسوای زه دایم چې خبر به یو کی نو تا ټول نه مشه شیخ وی دی سړي سره زما په دغه جګړه ده په دې سړي سره زما دغه جګړه ده منګو دې جج مخ کې ناشتیو دا یو زمونږ امیر متکلم دی دې به خبره کې مونږ په ټول ور پسې لاس په نامه تابعدار ولاړی اکی دې چې ته اون خطر نو مونږ به له فتو ورکو اکی نو دې زمونږ امیر دې بس مونږ ورسره خبره زمونږ په دې خبره کې ا دې تاسو په ټول خبره کاوه زمونږ دغه جګړه نه جذوی نور خدمات هیڅ پته نشته رې خو عقلن ته تبری او دې اور دې دې ختم دې نور ما څه پته نشته رې خو بس دومره خبره ده چې بس چې زما په دربار کې دا شور جرګنا دا سوی ادب دی نو خره په دربار کې په طریقو لا سوی ادب دی که بس ما موږ ته وخت نو خبره خلاصه ده او اصل کې د دې حضرات په خپل امام سے باندې اعتبار نشته ده میراب کې درولې د ټول آرام دی په دې سه اعتبار ده موږ داسې سره درو چې په غي زمون اعتماد موږ په کتاب کې لیکل دي چې قاری به عالم به چې دواړه برابر وي نو اسن به وي اقراب وي عالم به وي اسن به وي ابجدهم وجهن به وي عالم نسبن به وي وغیرہ وغیرہ نو چې خو ټاکو کو کنه خو ورکو موږ بیا ورته تاسو مخ کې شه ته وای موږ درپسې ولاړ یو بیره ما جنگي کې شیطان سره دا میران دغه جنگي کنه موږ ورته سمتيان ولاړ یو څنګه یقین کامل ده کنه دې جنگ وسره کې ها کې چرته دغشي نموږ ولا فتح ورکو د دې حضرات په خپل ایمان کې اعتبار خو وینه چې ګیره خیر ورته درې د کسر انګریزي ورته درې د اعتبار وینه نار یو خپل پټه په خپل چت کړی ولقد اعتنا کا سب من المسانی والقران العظیم جگړې مکر په دې مسلو ان ربک والخلاق العلیم ها لا تمدن عینیک عینیک ګور ته صلی الله پیغمبر اسلام لا تمدن عینیک موږ دوا ته خپل سترګي موږ ته توا معنا بشي الاما اغمال دولتا متانا بي چ نفر کړم غ په دې مال ازواجم منهم ور دي ازواجن نا مراد دې حرف مات مراد نه چې ما متانا ازواجن دې ازواجن کې اشاره د کفار دل ته وره ښه معنی کې خطا نشي الا ما غمال دولتا متانا بیچ نفر کرم گا پا دی سرا ازواجن اقسمنو اگر دلو دا مشرکانو تا منم دا دغی کافرانو مشرکانو نا ازواج دل تکی پا مانا دا دلو دا کافرو دے گوارے اکثر مفسرین دا قلی کی خوا ازواجن اگر قسمنو دا کافرانو تا منم دا دغی کافرانو نا اگر توچ ازواجن جوڑی دا مال و دولت منم بیا ستر سمانه بکه نو ازواجن اغا قومونا اغا قسمونا اغا دلی دا کافرانو منو دا دای کافرانو نا نو ازواجن مختلف قسمونا دا کافرانو تا ولا تزن علیم او مغم جن کیا پو دیبان دی وقف جناح کا او کت ساتا اقبل وزر لپا دا مؤمنانو حفظ جناح اشاره دا شفقتنا او بیات اقبل خبر کوما لا تمدن عینیک مال و دولت تمو ګورا کم علم د قران چې ما تعالی درکړ دی دا پټول کیو چاته حدیث کوم راځي قد اغنیتک بالقران اما فی اید الناس قد اغنیتک بالقران اما فی اید الناس چې کوم شی د خلقو په لاس کې دی اغه نه په علم د قران ته بری کړي غنی کړي او حدیث کوم راځي لیس مننا من لم یتغن بالقران اغه د معنا نه دی چې په قران باندې ځان غنی نه کی چې تاسو قران شته او ته چې زاس غریبی ما عجز ما او بیا د دنیا دار ته خپل عاجزی کوي وای لیس مننا د معنا نه دی اگر چې ملن بیا ته غنی معنا داوم درورا کتاب خو لیکتی دی چې تغنی معنا رفع صوت بالقران زما غم معنا ده لیس مننا ملن يرفع صوت بالقران هغه سړی چې قران نه بیان زما مرګر نه دی ٹھیک تا لیس مننا من لم یتغنا اظهار د خپل مالداري اون کی هغه زما مرګره بیا مدارک وګوره کنه کی درس خی مدارک دي ځکه اگر روایت لیکره دي کی یو سره صاحب قران وی ادي د دنیا دار مخ خپل حیثیت وګورځي نو دې سمره لوی نقصان وک اگر عظیم شی حقیر کو حقیر شی عظیم کو قرآن عظیم دے دنیا حقیر دا عظیم حقیر کا حقیر عظیم کا قلب موضوع کا اور مناطقوں پر ایمانداری سر جرم دے وقف جناح کا مان تصوی حفظ جناح اشارت سنا دا شفقت نا خو گورا حفظ جناح یواز شفقت نا دے تحفظ مراد دے وقف جناح المؤمنین کتا کا وزر دم رحمت دا شفقت مؤمنان ہوتا حفاظت کا زان سخران طول ساتا او دا دشمن مدافع ہم کوا مرغی دل دل چرگا خوب دل دلی کا دا چرگا چی پنگری ورطا منگوی جتا سا سوائی بچی چرا دا پنگری چی چر تا تپس کاغا پا دی اسمان کی او گوری کا نبرا نو زر قل قل ہو کی نو بچی طول چاپی رشی چی چاپی رشی نو وزر پی داز خور کی کنا او بی رانشی وائی وائی کنا وائی بس حفظ جناح دغی تویخا اے صحابہ دی زان نرا چاپی رکا اخپل دا شفقت وزر پی خوری کا او کسوک صحابو تا بدوی نو پا مخ مخی اولا اور دغی تا حدیث سے استدلال در تکم زیسے خبر نکم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوم غررم من بعدی مان پس نشانو نگردے سمان اس خیر دی اس کی تگر دیکھو مدافع موجود دا دا سی وقت برایشی خلب صحابو مدافع نکی لا تتخذوم غررم من اللہ اللہ فی اصحابی دا حدیث پا خطبو کی وائن پورا وائن سے خواہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ما کسری ومن آزاهم فقط آزانی ومن آزانی فقط آز اللہ ومن آز اللہ فیوشکن یاخذہو پورا حدیث ہوئے اسا وافی جناک المؤمنین وقلوا انی انا النذیر مبین زیمائر ان کے اخکارا کما انزلنا المقتسمین سلورم نمونا دا تخویف دنیوینا دری دا امم ماضیو شو او دا دود دی امت دی مشرکین مکہ بنیاد خوال تا ندیکن اگی دا مکی لاری اوی شلی چه سوک با پا مکی باندی پا کمی لاری مکی تراتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگا چرتا دی آم مجنون دی لیوانی دی فلان کی دی قذاب دی تو بارز خلق بے نپر خودل او لاری تقسیم کری وی سوک شپارس کسان سوک سمرو دیم اردلوا چرا پینزا یا سمر چو آئی دا قرآن پا بارکی با مخالفت کو او قرآن تا بے بدوی پا دی دوارو دلو باندی دا اللہ پاک عذاب راگے اور اگر نیستو نابود شلو نو گونا کما انزلنا للمقتسمین دا نمونہ نمبر چار کما انزلنا ددی یو رب دادی چې ددی تعلق دی آتینا کا سره نو معنا آتینا کا سب من المسانی څه معنا اے آتینا کا یعنی انزلنا الیک سب من المسانی چې څنګه ماتا تا او آتنا را لګی دی تیسو کنا او دارنګ انزلنا الیک کما انزلنا للمقتسمین کما انزلنا للمقتسمین نو انزلنا علیکا مثل ما انزلنا چه سنگا ما عذاب را لگل دی پرچا چه ویشن کی دی لار دمکی درسی ما تا تا فاتحہ قرآن در کرده سنگا چه ما تا تا قرآن در کرده داسی عذاب با مقتسمین امراول ما یا رب تی درت انی انا نزیر سرو لگا انی انا نزیر المبین بشک عظیم تاصل را یرم که دا عذاب نخکارا سنگا کما کی دا کاب ما دے مثل کا مثل ما انزلنا المقتسمین پشان دا عذاب چمگرا لے گلو پوی شنکو باندی اللذین دا خلق دی جال قرآن ایزین چچا کر زول دے قرآن ایزین ٹکری ٹکری ایزین ٹکری ٹکری دے ٹکری سمانا دا سوک مانا کی چازو ہو عزا ٹکڑے ٹکڑے اکڑا چھ مان لے نو من لا چھ مزاج موافق نو من لا مزاج خلاف جو پری خدا خو خیستر ترجمہ بلا دا ایزین عز القول فیه سما تقسیم کری ویناگانی پا قرآن چاوی اساتیر دی چاوی سیر دی چاوی مفترا دی چاوی کذب دی دا فوارد بکال نسلنم ستاد رب قسم دی تپوس بکم دی طولنا اجمعین پا جمع اما کانو یاملون داغ کارون نچ دی کول آنور دی کشکار او جواب قد مر فی صورت الاعراف چې یاد درتا بعض آیتونو کې وی چې موږ به تپوس کو او بعضو کې وی چې موږ به تپوس نه کو. نو څنګه یا خدا دی چې میدان حشر لوی میدان دی نو بعض زوینه د سوال دی او بعض نه دی. دویم جواب دا دی چلکه سوال په دو قسمه دی، یو سوال د استعلام دی، استخبار و استعلام دی، او یو سوال د سیسی دی د توبیخ دی. چه قرآن کی چرتی فور ربی کال نسألنهم نسوال توبیخ دی، او چرتی وی چه لا یسألو نسوال د استخبار دی. فصدع بما تغمر واردن المشرکین. الله الله، فصدع بما تغمر صد ست وی، فصدع بما تغمر صد ست وی. ولمالکی صدع وی لکی جدا کولو تخا، آل لغتوی من صدع زجاج از افترقا، شیشه چی راواخ دی از مکل راواخ چی نصدی جوری گی تکری تکری شی. فصدع بما تغمر مانکم دانا دانا کا دانوانکا جدا جدا کا دان دانکا جدا جدا کا. پوچھ لی کنا بیان دانا مسئلی اجتا تا مرشوی دے توحید بیان کا خود دانا دانا جدا جدا. اے خلقو تاسو چی چال رامز کوئی اللہ نبغیر اگی حاجت روئی نشی کولے، یا رسول اللہ مدد موئے، یا بابا موئے، یا پیر سے موئے، یا اللہ وئے دانا دانا کا دانا دانا کا. ٹھیک تھا کہنا ادور مانشتے ذات المسیح کی فسدا بما تومر اس دل باطل اب حق کا اونچا و دا باطل پہ حق سرا وے اونچا وا خا اونچا اونچا پیجن کہنا اونچا مات مات کا ماترا مات کا سیشے باطل پہ بیان دا حق حق دا سے بیان کا چرا باطل سر مات شی.